rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, bu cuma konuşmamızı size Avustralya'nın Sydney şehrinden yapıyorum. Cumanız mübarek olsun. Ayrıca pazar günü idrak edeceğimiz Mevlid kandiliniz de mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri cümlenizi Peygamber Efendimizin şefaatine erdirsin. Ahirette, cennette Peygamber Efendimiz'e sevdiklerinizle beraber komşu eylesin. Biliyorsunuz en çok Allah'ı sevmemiz lazım. Çünkü her şeyimiz ondan. Varlığımız ondan. Efendim, imanımız, haysiyetimiz, şerefimiz, mutluluğumuz, yediğimiz, içtiğimiz nimetler, teneffüs ettiğimiz hava, efendim, içtiğimiz su, her şey onun bize lütfu ihsanı olduğu için efendim en çok Allah'ı sevmemiz lazım. Çünkü her yönden en güzel olan Allah-u Teala Hazretleri. Her sıfatı en güzel. Onun için onun sıfatlarına El Esmaul Hüsna diyoruz. Hüsna ahsen kelimesinin müennesi, yani en güzel sıfatlar. Yani hiçbir varlığın sıfatıyla kabili mukayese değil, hepsinden mukayese edilmeyecek derecede üstün ve güzel. Her sıfatı güzel, her yönden en güzel, her türlü güzeli de yaratan efendim Allah-u Teala Hazretleri olduğundan nerede bir güzel görseniz Allah'ı hatırlamanız lazım. Güzel bir efendim çiçek, güzel bir koku, tepeden tırnağa çiçek açmış bir ağaç, bir manzara, efendim bir tatlı meyve, bir güzel efendim manzara, neyse her şey Cenab-ı Mevla'nın güzelliğini ilan ediyor. Allah-u Teala Hazretleri kendisini bilen, marifetullahına eren, muhabbetullahına yükselen kullarından eylesin cümlemizi. Efendim biliyorsunuz bilmeden sevilmez. Efendim sevilse de sevgi tamam olmaz. Önce marifetullah lazım. İnsanların Mevlasını, Rabbini, Allah'ı bilmesi lazım. Doğru bilmesi lazım. Çünkü doğru bilmediği zaman, yanlış bilgilerle kafasını doldurduğu zaman tabii o zaman makbul olmuyor. Allah sevmiyor. Kendisini doğru bilmeyen, doğru inanmayan kendisine, doğru veçhile, itikad sahibi olmayan kimseleri sevmiyor. Müşrikleri, kafirleri, efendim sapıkları sevmiyor. Onun için tabii imanın, itikadın Allah'ın istediği veçhile olması lazım. O da Kur'an-ı Kerim'de dinimizin efendim ahkamı içinde, güzel din kitaplarımızın içinde güzel güzel anlatılmış. Tabii Allah'ı seven Allah'ın her şeyini sever. Sevenin her şeyi sevilir. Her şey güzel olduğu için Allah'ın Efendimiz, Allah'ı seven insanlar Resulünü de sever. Allah'ın gönderdiği Kur'an-ı Kerim'ini de sever. Dinini de sever. Dininin ahkamını da sever. Ağır da olsa, hafif de olsa, efendim kendisinin hoşuna da gitse, gitmese de, anlasa da, anlamasa da Allah'ın ahkamını da sever. Emirlerini, yasaklarını sever. Efalini sever. Allah-u Teala Hazretlerinin yaptığı kudretinin asarı, çevrede olan biten her şeye bakar, neylerse güzel eyler diye, neylemişse onu da sever. Takdirini sever. Tabi takdir birkaç manaya geliyor. Bir şeyi çok beğenmek, hayran olmak filan gibi, ben onu çok takdir ettim gibi kullanıyoruz biz, ama burada benim anlatmak istediğim kader. Yani Allah'ın kaderini de sever. Kaderi böyle yazmış Mevlam efendim der. Kaderine de razı olur. Onu da sever. Likasını da sever. Tabi lika da iki manaya geliyor. Bir, mülakat. Yani karşı karşıya gelmek, huzuruna varmak manasına geliyor. Onu kavuş, yani ona kavuşmak. Allah'a kavuşmayı sever mümin tabii. Sevdiği için ne ola kim görsem cemalin der ve kavuşmayı sever tabii efendim. Bir de lika yüzü manasına, veç manasına kullanılıyor. Hatta mehlika derler mesela. Ay yüzlü demek. Yani çehresi ay gibi olan demek. Likayı yüz manasında da kullanıyorlar. Tabi Allah-u Teala Hazretleri mahlukatına benzemediği için, neyse kemislihi şeyin olduğu için biz şimdi onun veşini bilemiyoruz. Ama ahirette ayın 14'ünü görür gibi mümin kulları cennette Mevla'yı görecekler. İzdihamsız, engelsiz efendim herkes Cenab-ı Rabbül İzzet'i görecek efendim, ahirette öyle görür ümmeti dediği gibi. Her şeyini sever. Tabii bu konuşmamda benim üzerinde durmak istediğim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin doğumu olduğu için Resulünü sevmek konusunu anlatmak istiyorum. Oraya getirmek istiyorum sözü. Allah'ı seven Resulünü de sever dedim. Bunun hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime de var. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim. Sadakallahu azim. Ehli kitaptan daha önce kendilerine peygamber gönderilmiş olup kitap indirmiş olup da sonradan peygamberlerinin öğrettiklerini unutmuş veya değiştirmiş, ellerindeki kitabın efendim ayetlerini efendim değiştirmiş veya bazılarını unutmuş efendim olan ehli kitap, kendilerine kitap indirilmiş kavimler efendim Peygamber Efendimiz ben peygamberim, ahir zaman peygamberiyim, Tevrat'ta, İncil'de müjdelenen peygamberim, Musa Aleyhisselam'ın, İsa Aleyhisselam'ın müjdelediği peygamberim, gelin imana gelin, Kur'an'a tabi olun, bana tabi olun dediği zaman onlar dediler ki biz Allah'ı seviyoruz. Allah'ı seviyoruz deyince Allah-u Teala Hazretleri bu ayeti kerimeyi indirdi Peygamber Efendimiz'e. Onlara de ki Resulüm kul in kuntum tuhibbunallah, eğer siz Allah'ı seviyorsanız Allah'ın şimdi size gönderdiği şu ben peygamberini de efendim kabul edin, efendim tabi olun diye onlara söyleyin. Sana tabi olmazlar ve ben onları sevmem. فَاِنْ تَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِر۪ينَ Eğer senin bu davetine icabet etmez, sırt döner, kalkıp giderlerse Allah da o zaman kafirleri sevmez diye bildiriyor. Demek ki imanın gereğidir, efendim, icabıdır. Allah'ı sevmenin icabıdır, Resulünü sevmek. Tabi Allah-u Teala Hazretleri Peygamber Efendimiz'i seçmiş. Mustafa ne demek? Seçilmiş demek, süzülmüş demek. Müşteba ne demek? Yine aynı manaya seçkin olduğunu gösteriyor. Muhtar ne demek? İhtiyar olunmuş, seçilmiş demek. Peygamber Efendimiz'i seçmiş, Peygamber Efendimiz'i sevmiş, Habibullah eylemiş Allah-u Teala Hazretleri. Demek ki güzeller güzeli. Hem yüzü güzel, hem adı güzel, hem işi güzel, hem görevini yapışı güzel. Adı güzel, kendi güzel Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Alemlere rahmet Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o mübarek peygamberimiz, ahir zaman peygamberi, men la nebiyye ba'dehu, kendisinden sonra başka peygamber gelmeyecek olan o mübarek zat, o sahibül Kevser, Kevser havzunun sahibi, o men biyedihi liva'ul hamd, mahşer günü hamd sancağı elinde olan o mübarek peygamberi zişan, efendim, o Nebiyyur Rahme, Şefi'ül Ümme, ümmetin şefaatçisi, efendim, rahmet peygamberi Muhammed-i Mustafa, işte Rebi'ül Evvel ayının 12. gününde doğdu. 20 Nisan'a rastlamış, doğduğu zaman miladi takvimin hesabı yapılıyor. 12 Rebi'ül Evvel'de doğmuş, 20 Nisan'a rastlamış bir baharda, efendim, bir bahardaki cihanın en güzel baharı, dünyanın en güzel baharı olmuş, cihanın en güzel gülü açmış, en güzel çiçeği açılmış, efendim, cihan bostanında Peygamber-i Zişanımız dünyaya gelmiş. Ne kadar güzel, ne kadar mühim bir olay, ne kadar heyecanlandırıcı bir olay. Efendim, biliyorsunuz Rebi'ül Evvel ayına girdik, efendim, Muharrem ayı geçti, hacıların dönmesinden sonra konuşmalarımda ifade ettiğim gibi Safer ayı geçti, Saferül Hayr geçti, geldi Rebi'ül Evvel ayı, Peygamber Efendimiz'in doğduğu mübarek ay. İşte o, bu sene Türkiye hesabıyla 5 Temmuz Pazar günü efendim Rebi'ül Evvel'in 12'si oluyor, Peygamber Efendimiz'in Mevlid kandili oluyor. Bazıları yanlışlıkla Mevlüt diyorlar, Ü ile söylüyorlar, Mevlüt değil, Mevlid, İ ile. Neden? Çünkü Mevlüt çocuk demek. Yani doğmuş olan çocuğa mevlud derler. Hani hadis-i şerifte hatırlayacak bazı efendim bilgili kardeşlerim, hadis-i şerifleri duymuş olan bazı Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin o mübarek peygamberi ne buyuruyordu? Küllü mevludin yûledi alel fıtratı. Her doğan çocuk fıtratı asliye üzere doğar. Fıtratı asliye üzere dünyaya gelir. Mümin gibi efendim, mümin olarak dünyaya gelir. Fe ebevâhu, sonradan onu yetiştiren annesi babası yühevvidânihi, Yahudileştirirler. Ev yunassıranihi veyahut Hristiyanlaştırırlar. Ev yümeccisanihi veyahut mecusileştirirler. Yani annenin babanın terbiyesi onu etkiler. İlk önce İslam fıtratı üzere doğmuşken çocuk, sonradan maalesef annesi babası yanlış terbiye vermişse yanlış yola gider. Tabii bizim buradan hemen çıkartmamız gereken bir mühim ders var. Biz de çocuklarımızı hiç olmazsa fıtrat-ı asliyesini bozmadan yetiştirelim. Madem İslam fıtratı üzere doğmuş çocuklarımız, efendim, küllü mevludin yûledü alel fıtratı, madem İslam fıtratı üzere doğmuş, bari fıtratını biz bozmayalım. Biz Müslümanlar evlatlarımızı Müslüman olarak da yetiştirelim. Müslüman olarak yaşasınlar, ahirete de Allah'ın sevdiği mümin kullar olarak gitsinler. Allah'a sevdiği kul olarak kavuşsunlar. Allah'ı seven kul olarak, aşık-ı sadık kul olarak kavuşsunlar. Demek ki mevlid kandilidir, iyi iledir. Mevlud değildir. Mevlid çünkü doğan çocuğa verilen bir isim. İkisi yakın birbirine ama farklı kelimeler. Mevlid kandili. Efendim, bu mevlid kandili, mevlid yani doğma zamanı demek. İsmi zaman. Mef'il vezinde ve veladet maslarından velede yelidü, oradan mevlid geliyor. Doğma zamanı demek. Yani ismi zaman sigası oluyor bu. Efendim, Peygamber Efendimizin doğması veyahut ismi zaman aynı zamanda masar-ı mimi olur. Bir veladet manasına, yani doğuş, Peygamber Efendimizin doğuşu manasına gelir. Bazen de bizim bu kullandığımız iki mananın dışında da kullanılır Arapçada mevlid diye, o zaman doğum yeri manasına da gelebilir. Mesela falanca kişinin mevlidi Konya'dır. Falanca kişinin mevlidi Semerkant'tır. Falanca kişinin mevlidi Kahire'dir derler. Orada da doğma yeri manasına geliyor. Demek ki mevlid kelimesi doğuş manasına gelir, doğma manasına gelir, doğma zamanı manasına gelir, doğma yeri manasına gelir. İşte bu Peygamber Efendimiz'in mevlidi, yani doğuşuyla ilgili çok mühim bir olay, çok tatlı bir olay, eşsiz bir olay, çok güzel bir olay, çok büyük bir nimet, çok büyük bir rahmet, çok büyük bir rahmetin efendim dünyaya efendim gelişi, doğuşu. Efendim, bunu bütün Müslümanlar heyecanla karşılamışlardır ve onun üzerinde efendim artık kalemlerin yetmediği yerlerde, efendim düz yazının, nesirin yetmediği yerde şiirler yazmışlardır. Mevlid vazimeleri efendim yazmışlardır. Heyecanlarını, efendim duygularını o güzel manzumelerle, şiirlerle ifade etmişlerdir. Başta Süleyman Çelebi'yi hep herkes hatırlıyor. Efendim Bursalı mübarek Süleyman Çelebi Hazretleri, Allah şefaatine erdesin. O cennet mekan, mübarek zat ne kadar güzel mevlid manzumesi yazmış. Manzumesinin özel ismi de var. Onun mevlidinin adı Vesiletün Necat. Necat, kurtuluş vesilesi. Kurtuluşa sebep olan vesile. Yani o kitabı yazdığı için, o manzumeyi yazdığı için Allah onu sever. Peygamber Efendimiz ona şefaat eder de efendim cehennemden kurtulur, necat bulur diye, onun necat necatının, kurtuluşunun vesilesi olur diye o ismi vermiş. Allah onu kurtarsın, o vesile olsun, cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin o mübarek şair ve alim zatı. Çok seviyoruz tabii hepimiz. Daha yüzlerce kişi efendim Türk dilinde, Arap dilinde, efendim Arnavut dilinde, Boşnak dilinde, efendim Fars dilinde, nice Pakistan'ın Urducasında, efendim daha başka dillerde, Kafkas dillerinde biliyorum, bazılarını gördüm. Ne kadar güzel mevlid kitapları yazmışlar. efendim, Allah hepsinden razı olsun. Hep kendi güzel duygularını anlatmak için. Tabii duygular sözlerle dinleyenlere de aşılanır. İnsan Mevlid'i okurken gözlerinden yaşlar boşanıyor. Efendim bölüm bölüm, bahir bahir Mevlid-i Şerif'i güzel hafızlar, aşık-ı sadıklar efendim tatlı sesleriyle okudukları zaman insanlar kendisinden geçiyor. Ilık ılık gözyaşlarını efendim döküyorlar. Peygamber Efendimiz'in o doğumunu ve şeyini anıyorlar. Tekrarlamış oluyorlar, hatırlamış oluyorlar. Efendim o yazanların güzel imanları, heyecanları dinleyenlere de geliyor. Efendim böylece Resulullah sevgisinin kalplere aşılanmasına, ekilmesine vesile oluyorlar. Ne kadar güzel vesile. Yani hem kendilerinin vesiletin necatı hem de dinleyenleri kurtardığı için onların da vesiletin necatı oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Hayra delalet eden hayrı yapmış gibi sevap kazanır. Nur içinde yatsınlar. Mekanları cennet olsun. Makamları âlâ olsun. Efendim hepimiz çok iyi biliyoruz. Cümle cihan biliyor ki iman neyle tamam oluyor? Kelimeteyni şehadeteyn ile tamam oluyor. Yani eşhedü en la ilahe illallah demekle ve artı ilave bu yetmiyor. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu demekle tamam oluyor. Peki bir insan eşhedü en la ilahe illallah derse sonra Muhammedur Resulullah demezse, yani Peygamber Efendimizin peygamberliğini kabul etmezse ne olur? Mümin olmaz. Neden? Onu Allah göndermiş. Hazreti Musa'yı gönderen, Hazreti İsa'yı gönderen, daha adlarını bilmediğimiz nice binlerce mübarek zatı, peygamberi, enbiya ve mürselini gönderen Allah-u Teala Hazretleri ahir zaman peygamberi olarak Muhammed-i Mustafa'sını, seçkin Muhammed'ini, Ahmed-i Mahmud'u, Muhammed-i Muhtar-ı Mustafa'sını göndermiş, ona da iman edecek. Neden? Çünkü o kapıdan geçince iman bahçesine giriliyor. O kapıdan geçmezse bahçenin dışında kalınca ormanın içinde dikenlerin arasında kurtların efendim canavarların arasında kalmış oluyor. O bahçeye girenler esenliğe eriyorlar, selamete eriyorlar. Çünkü ona inanmadan imanın inceliklerini bilmek mümkün değil. O ilim deryası, o kenarsız umman, o Muhammed-i Mustafa aleyhissalatü vesselam neler öğretti bize? Binlerce sayfalık efendim hadis kitaplarını okuyun. Bilmediğimiz neleri neleri neleri öğrettiğini anlayın. Her şeyimizi ona borçluyuz. İlmimizi, irfanımızı, edebimizi, adetimizi, örfümüzü, geleneğimizi, temizliğimizi, misafirperverliğimizi, güzel huyluluğumuzu, tatlı dilliliğimizi, sabrımızı, vefamızı, arkadaşlığımızı, dostluğumuzu, her şeyimizi ona borçluyuz. Hepsini o öğretti. Onun o terbiyesine ermemiş insanların ne kadar gaddar, ne kadar hunhar, ne kadar cebbar, ne kadar cani, ne kadar efendim azılı, azgın, sapkın insanlar olduğunu çevrenize bakarsanız hemen göreceksiniz, farkı fark edersiniz. Yani Muhammed-i Mustafa Hazretlerinin rahle-i tedrisinden geçmiş insanla o terbiyeyi görmemiş insan arasında dağlar kadar fark vardır. Taşla zümrüt, yakut, elmas arasındaki fark kadar. Kaldırım taşıyla ötekisi arasındaki fark kadar. Toprakla gökteki yıldız kadar fark vardır. Onun için eşhedü en la ilahe illallah diyecek ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyecek. İman Resulullah'ı kabulle tamam oluyor. İrfan da onu sevmekle kemale erer. Yani ben Müslüman oldum. Oldun ama affedersin ot gibi. Ot gibi hiçbir şeyden haberi yok, hiç duygusu yok, hiç heyecanı yok, gözü yaşarmaz, İslam için kalbi çarpmaz, Müslüman kardeşlerine acımaz, yardım elini uzatmaz, kesenin ağzını açmaz, efendim hiçbir hayrı yok. Yani irfansız şey ama iman etmiş ama kupkuru, efendim bomboş, efendim tatsız tutsuz. İrfan ne zaman tamamlanır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmekle tamamlanır. İman onunla bütünleşir, iman onunla tahakkuk eder, irfan onunla kemaline erer, onu sevmekle. Onun için hepimiz efendim Resulullah'ı sevmeyi nasıl seveceğiz diye düşünmeliyiz, aramalıyız, sevmenin yollarını bulmaya çalışmalıyız. Efendim, çarelerini sormalıyız. Eczacı aramalıyız. Tabibi Müslim-i Hazık aramalıyız. Efendim, derde deva aramalıyız. Hastalığa şifa aramalıyız. Acaba ben Resulullah'ı nasıl severim, nasıl tanırım, nasıl görürüm, nasıl rüyama gelir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimin sevgisini, iltifatını nasıl kazanırım, onun şefaatinden nasıl ererim diye gece gündüz bunun derdini, tasasını çekip insanın onu araması lazım. Çok önemli bir şey. Tabii Resulullah sevgisi, muhabbeti, yani kişinin Resulullah'ı sevecek irfan derecesine yükselmesi bir. Tabii Peygamber Efendimiz de kendisini seveni karşılıksız koymaz. Seviyorsa Resulullah tarafından da seviliyor demektir. Sevemiyorsa da Resulullah tarafından sevilmeme tehlikesi bahis konusudur. Ondan da korkmak lazım. Ya benim içimde Resulullah'la ilgili bir heyecan uyanmıyor. Evet, salatü selam getiriyorum filan ama böyle bir hiç böyle bir başkalarına bakıyorum da nasıl ılık ılık gözyaşı döküyorlar, nasıl ahu enin ediyorlar, efendim nasıl seviyorlar, efendim birilerini duyuyorum da ne güzel rüyalar görmüş, efendim anlatıyor, ağzımın suyu akıyor, hayran oluyorum. Ben de hiç öyle şeyler olmuyor. Ha, sende o şeyler olmuyorsa efendim onun sebebini araştırmak lazım. Çünkü efendim kalp temiz olmayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de teveccüh etmez. Kalp temizlenecek ki insanın gönlüne, kalbine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin muhabbeti gelsin. Onun için kendisinde bir kusur olduğunu, ya bir günah işliyordur, ya bir harama bulaşmıştır, temizlememiştir kendisini, efendim, ya bir edepsizliği vardır, ondan oluyordur, çok ağlayacak, yalvaracak, efendim, tazarru ve niyaz edecek de o durumdan kendisini kurtaracak. Hatasını anlamaya çalışmalı, efendim, kurtulmaya çalışmalı, affedilmesinin yollarını bulmaya çalışmalı. Tabii Resulullah'ın bir insanı sevmesi nasıl hasıl olur? Bir, ona inanmakla. Resulüne inanmayan, Allah'ın Resulü Muhammed-i Mustafa'yı tanımayan efendim ne olur? İki cihanda hüsrana uğrar. İki cihanda bedbaht olur. İki cihanda efendim ziyan eder. İki cihanı kara olur, kararır. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana inanmayan gider imansız. Dediği gibi Yunus Emre'mizin efendim ona inanmayan imansız göçü verir, mahvolur, perişan olur. Önce inanacak. Efendim Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra efendim salatü selamı çok edecek. Ya Resulallah sana salatü selam olsun. Ya Resulallah selamımı sana arz ederim. Ey Bahri Sabah o tarafa doğru esersen selamımı Resulullah'ın razısına iletiver diye böyle efendim salatü selam gönderecek. Neden? Onun faydası ne? Çünkü Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde bildirmiş ki efendim bir insan Peygamber Efendimiz'e salavat getirirse o salavatı şerifeyi efendim melekler Peygamber Efendimiz'e anında tebliğ ederler. Ya Resulallah falanca diyardan falancanın oğlu filanca veyahut filancanın kızı falanca hanım sana salatü selam etti diye bildirirler. Peygamber Efendimiz kendisine salatü selam edeni bilir. O da selama selam verir. Çünkü selama selam vermek İslami adaptandır. Kur'an-ı Kerim'de nasıl buyuruluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ huyyitum bitahiyyetin. Bir selamla selamlandığınız zaman ey müminler, fehayyu bi ahsene minha. O selamdan daha güzel bir karşılıkla selamı karşılayın. Cevabını verin selamın. Esselamu aleyküm demişse ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu diyeyim mesela. Şöyle bir güleç yüzü ekleyin, tatlı dil ekleyin. Birkaç kelime daha ilave edin. Ev misliha. Hiç olmazsa ve aleyküm selam diyeyim. Yani hiç olmazsa karşı görün. Öyle sırtınız dönük efendim, cevapsız bırakmayın. Kimisi diyor ki esselamu aleyküm deyince günaydın. Canım günaydın sadece dünyada havanın güneşlik olduğunu, günün aydın olduğunu gösteriyor. Ama esselamu aleyküm hem dünyada hem ahirette selamet senin olsun. Selamet yurdu olan cennete gir. Allah'ın selamına er. selamına mazhar ol manasına geliyor. Bunun manası çok daha derin. Yani ona düşmanlık olur mu? Ben Almanya'da bulunduğum sırada, Münih'te bulunduğum sırada efendim orada Almanlarla karşılaşıyordum. Hoşuma da gidiyordu. Hiç tanımadıkları halde selam veriyorlar. Grüß Gott diyorlar. Yani Tanrı'nın selamı üzerine olsun diyorlar. Tanrı'nın selamı diyor. Almanya'nın da bazı yerlerinde o Prusya taraflarında, Hannover taraflarında filan onlar da Guten Tag derlermiş yani. Yani gün aydın olsun diye. Yani laik bir selam oluyor. Dini tarafı efendim olmayan bir selam oluyor ama Bavyeralılar daha dindar. Efendim onlar Grüß Gott, Tanrı'nın selamı olsun diyorlar. Ötekiler gün aydın olsun diyorlar. Biz o oyuna düşmeyelim tabii. Efendim manevi tarafı olan, derinliği olan şeyi söyleyelim. Ve izâ huyyitum bi tahiyyetin fahiyyü bi ahsene minhâ ev rüdduha. Yahut da ona aynen efendim iade ediniz diye emir olduğundan Peygamber Efendimiz'e de salatü selam getiren Peygamber Efendimiz'in salatına, selamına mazhar olur. Resulullah der ki bak şu yüzü kara ümmetim, yüzü kara ama gene beni sevdi de selam gönderdi der. Efendim hadi ona da selam olsun deyiver. Onun için ne yapacak? Peygamber Efendimiz'e salatü selamı çokça getirecek. Esselatü ve selamu aleyke ya Resulallah diye. Nasıl cuma günlerinde kulaklarımda çınlıyor. O Fatih Camii'nin minarelerinden o hafız kardeşimiz, efendim güzel sesli hafız kardeşlerimiz ne kadar güzel salatü selamlar getiriyorlar. Bütün Haliç, bütün Fatih, bütün efendim Beyoğlu her taraf, belki Üsküdar'a kadar gidiyor. O Fatih Camii'nden o salatü selamlar, efendim cuma günlerinde o güzel şeyler ne kadar güzel oluyor. Efendim salatü selam getireceğiz. Efendim bunların bir takım sırları var. Esrarengiz şeyler bunlar. Selatü selam getirdikçe maksut hasıl olacak. Sonra üçüncü mühim nokta nedir? Sünnetine uymakla olur. Peygamber Efendimizin sünnetine uyan, Peygamber Efendimizin sevgisine mazhar olur. Sünnetini çiğneyen Peygamber Efendimizi kırmış olur, üzmüş olur. Peygamber Efendimizi darıltmış olur. Peygamber Efendimiz'i darıltan insan iflah olmaz. Onun için Peygamber Efendimiz'in sünnetini sevmek ve sünnetine uymak lazım. Bu devirde sünnetini çiğneyenler çoğalmış. Çünkü dini bilmeyenler çoğalmış. Çünkü gidiyor, başka diyarlarda okuyor, başka okullarda okuyor, başka kolejlerde okuyor. Onlar ona Hristiyanlığı sevdiriyorlar da İslam'ı sevdirmiyorlar. Öyle yetişiyor. Başka havalarda yetişiyor. Boş sevgilerle yetişiyor. Boş heveslerle yetişiyor. Onun için bilmiyor. Bilmeyince de efendim sünnet-i seniyye uygulanmıyor. Uygulanmayınca da o memleketin bereketi kaçıyor. Uygulanmamasından dolayı sünnete muhalefetten dolayı bereket kaçıyor. İşte ümmetin fesada uğradığı zamanda yani bozulduğu efendim zamanda Efendimizin sünnetine sarılmak ve onu ihya etmek çok sevap. Ona 100 şehit sevabı verilecek. Bir şehit değil, 2 değil, 10 değil, 20 değil, 100 şehit sevabı verilecek. Ümmetimin fesadı zamanında benim sünnetime sarılan, onu ihya eden kişilere 100 şehit sevabı var diye Peygamber Efendimiz buyuruyor. Efendim, men ahya sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecrü mi'eti şehit. Efendim, 100 şehidin sevabı kadar büyük sevaplar kazanacak Efendimizin sünnetini ihya edenlere, diriltenlere, uygulamaya başlatanlara. Düğün yapmakta sünnet var, efendim yemek yemekte sünnet var, evlenmekte sünnet var, ticarette sünnet var. Efendim günlük yaşamda sünnet var, arkadaşlık münasebetlerinde, selamlaşmada vesairede her şeyde sünnet-i seniyye neyse onu yapmak lazım. Efendimizin adetine, Efendimizin sünnet-i seniyyesine uymak lazım. Sünneti ihya edince Resulullah sever. Allah da sever, Resulullah da sever. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimizin sünneti nedir? Sünneti vecihle yaşamak, sünnet-i seniyyesine uymak nasıl mümkün olur? Bunu öğrenin. Bunu sorun. Hocalardan bunu sorun. Ben Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun yaşamak istiyorum. Sünneti nedir? Bunu bana anlatın deyin. Kitaplar var bu konuda. Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan, efendim adetini anlatan, yaşam tarzını anlatan, şemailini anlatan, hadis-i şeriflerini anlatan ne kadar güzel kitaplar var. Onları okuyun. Efendim sünnet-i seniyeyi ihya edin. Bir de Resulullah en çok kimi sever? Ümmetine hüsnü hizmette bulunanı sever. Ümmetine güzel hizmet edenleri. Efendim hizmeti güzel yapanları. Hizmet vazifesini yerine getirenleri sever. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim, ümmetine güzel hizmet etmeye çalışalım. Hepimiz ümmet-i Muhammed'e rahmedelim. Acıyalım. Efendim umumi olarak rahmedelim. Ne kadar acınacak kişiler var. Hem Müslüman hem fakir. Hem Müslüman hem geri. Hem Müslüman hem mazlum. Hem Müslüman hem mağdur. Hem Müslüman hem maktul. Mahpus. Her yerde efendim ümmet-i Muhammed, Balkanlarda, Kosova'da, efendim bilmem Sırbistan'da, efendim Bulgaristan'da, Romanya'da, Rusya'da, Kafkasya'da, Orta Asya'da, Keşmir'de, Hindistan'da, Afrika'da, Cezayir'de, efendim vesairede vesairede vesairede efendim ümmet-i Muhammed umumi bir hücuma maruz. Hatta Türkiye'de. İslam hücuma maruz. Herkes İslam'a saldırıyor. Din düşmanları İslam'a saldırıyor. İslam'ı kötülemeye çalışıyor. Müslüman'ı İslam'dan ayırmaya çalışıyor. İslami eğitimin efendim devam etmesi lazım. Ümmet-i Muhammed'in Müslüman olarak yetişmesi lazım. Ümmet-i Muhammed'in imdadına efendim koşması lazım her Müslümanın. Ümmet-i Muhammed'in lehine olan her şeyi yapması lazım. Kosova'ya yardım etmemiz lazım. Arnavutluğa yardım etmemiz lazım. Bosna'ya yardım etmemiz lazım. Çeçenistan'a yardım etmemiz lazım. Efendim Özbekistan'a, Tacikistan'a, efendim bilmem Azerbaycan'a, Kuzey Irak'a, efendim her tarafa yardım etmemiz lazım. Yani keşke 1000 tane canımız olsaydı, her canımızla bir kere bir efendim Müslümana feda olsaydık. Her yerde Müslümanların dertleri var, sıkıntıları var. Böyle ümmet-i Muhammed'e acıyan Allahümme erham ümmete Muhammed'in rahmeten âme. Ey Allah'ım, ey Mevlam, ey Rabbim, ümmet-i Muhammed'e umumi olarak rahmeyle. Ya Rabbi, ya Rabbi ümmet-i Muhammed'e acı diye böyle dua etmek en kıymetli dua oluyor. En kıymetli duanın Allahümme erham ümmete Muhammed'in rahmeten âme demek olduğunu Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerinde bildiriyor. Ümmeti seveceğiz. Ümmetin derdiyle dertleneceğiz. Ümmetin derdiyle dertlenmeyen gerçek Müslüman değildir. Her Müslümanın derdi bizim derdimizdir. Türkiye'de rahat oturmayacağız. Rahat içinde rahat etmeyeceğiz. Efendim köşkün içindeyken bile rahat etmeyeceğiz. Efendim zenginlik içinde, refah içindeyken bile rahat etmeyeceğiz. Ümmet-i Muhammed rahat etmedikçe. Ümmet-i Muhammed'e her yönden faydalı olmaya çalışacağız. Yardımcı olmaya çalışacağız. Onları mutlu etmeye çalışacağız. Amerika'dan, Avrupa'dan harıl harıl herkes efendim çalışıyor. Bilmem Afrika'nın falanca ülkesine filanca yoksula yardım edeyim diye eski çamaşırları topluyorlar, ütülüyorlar, efendim yıkıyorlar, götürüyorlar, veriyorlar, bilmem efendim çocukların yetişmesi için efendim gıda yardımı yapıyorlar, efendim bilmem çeşitli böyle ellerinden gelen şeyleri Avrupalılar yapıyor efendim. Ondan sonra da Hristiyanlığa çekmeye çalışıyor. Kendi dinlerini efendim öğretmeye çalışıyor. Tabii o zaman daha fena oluyor. Durum daha fena oluyor. Çünkü efendim insanın imanının gitmesi en büyük felakettir. Şimdi burada konuşuyorduk arkadaşlarla, Adanalı kardeşlerimiz var, geçmiş olsun filan dedik. Efendim konuştuk. Efendim dertleştik. Telefonlar açtık. Oradan bize telefonlar geldi. İşte Allah ölenlere rahmet eylesin, kalanlara sabrı cemil ihsan eylesin dedik. Efendim siyasiler oraya gitmişler de, oradakiler de siyasileri kabul etmemişler, kovmuşlar. Siz demişler, o için geliyorsunuz, gidin, istemiyoruz sizi filan demişler. Ben tabii üzüldüm, böyle diyenlere de üzüldüm. Dedim ki keşke öyle söylemeselerdi, şöyle söyleselerdi. Evet, bu zelzele bizim için bir büyük acıdır ama bizim için en büyük acı dinimizdeki zelzeledir. Dinimize yapılan darbedir. Dinimizin engellenmesidir. Efendim, imanımıza göre yaşamanın engellenmesidir. Başımı örtmem, ibadetimi yapmam, efendim sakalımı bırakmam, sünnet-i seniye olarak, efendim farz olarak, vacip olarak, müstehap olarak neyse yani dinimin gereği olarak yaptığım şeyleri yapamamak onların engellenmesi var. Zelzelelerin, felaketlerin en büyüğüdür. Bize yardım etmek istiyorsanız bizim canımız efendim az zaman ancak o zaman rahat eder. Bize o hususlarda yardım edin lütfen diye keşke söyleselerdi de onların efendim geçmiş olsun diye yanına gelenleri kovmasalardı diye biraz efendim hoşuma gitmedi yani o davranışları. Böyle söyleselerdi acıları varsa bile yani başörtüsünün engellenmesi, başörtülü kızımın okuldan atılması bizim için daha büyük zelzeledir desinler, derdini anlatsınlar. Gazetede okudum, bizim Sağduyu gazetemizde efendim o mübarek mücahit kızlarımız Ankara'ya kadar o beyaz yürüyüşü yapmışlar. Meclis başkanı Hikmet Çetin'le görüşmüşler. Hikmet Çetin Bey şey demiş, yani ben işin bu kadar vahim olduğunu, bu kadar derin boyutlarda olduğunu bilmiyordum demiş. Bu da tabii benim kızları takdir ettim. Yani duyulmayan şeyi duyuruyorlar. Sonradan da düşündüm muhterem kardeşlerim, sevgili dinleyiciler. Hakikaten yani bazı kimseler duymamış olabilir. Çünkü bir gazeteye alışmış olan insan o gazetenin tutumuna göre şartlanıyor. Onun verdiği bilgilere göre düşünüyor. Onun vermediği bilgilerden haberdar olmuyor. Bazıları da diyorlar ki yani çeşitli gazeteleri alalım da çeşitli fikirlere sahip olalım. Ama 5 tane aynı zihniyeti temsil eden hatta aynı şirket tarafından neşredilmiş olan gazeteyi alınca yine bir fikir oluyor. Öteki fikri duymamış oluyor. Bence zıt fikirleri savunan kimseleri insan efendim şey yaparsa gerçekleri belki o zaman daha iyi görür. Demek ki en yetkili insanlar, en bilgili insanlar, yönetimin en yükseğinde olan insanlar duymamış olabiliyor. O bakımdan kızlarımızı takdir ettim maşallah duyurmuşlar. Yani gazetelerin yapamadığı efendim duyurma işini duyurmuşlar. Allah razı olsun. İnşallah dinleyenler de mucebince efendim hareket ederler de zulümleri engellerler. Ama ümmete hizmet etmek, her yönden hizmet etmek lazım. En büyük hizmetin din konusunda olduğunu da efendim belirtmek için bu sözleri söylüyorum. Bir insan aç kalabilir. Açlıktan ölebilir. Allah o zaman cennetine sokar. Fukaralar zenginlerden efendim daha önce cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz. Efendim zelzelede ezilip ölebilir. Şehit olur. Zelzelede ölen bir çeşit şehittir. Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde bildiriyor. Bunlar bir şey değil. Harpte ölen şehittir. Kosova'da ölen şehittir. Efendim bilmem Bosna'da ölen şehittir. Çeçenistan'da ölen şehittir. Bunlar bir şey değil. Ama iman gittiği zaman ebedi hayat gidiyor. Asıl felaket odur. İmandan mahrum kalan bir insanın ahireti mahvoluyor. En büyük felaket o. Onun için Allah'ın en çok sevdiği şey, Peygamber Efendimiz'in de en çok razı olacağı şey, ümmetine güzel hizmet etmektir. Ümmetinin iyi Müslüman olması için işte efendim çalışmaktır. Gazete ise gazete çıkarmaktır. Radyo ise radyo yayını yapmaktır. Televizyon ise televizyon yayını kurmaktır. Efendim uluslararası, ulusal, bölgesel, yöresel neyse efendim kitap neşretmekse kitap neşretmektir. Mektep açmaksa mektep açmaktır. Efendim yazıları değerlendirmektir. Hatta sevgili dinleyiciler her meclisi, her sohbet meclisini değerlendirmek lazım. Her sohbet meclisinde Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifinden birkaç hadis-i şerif okumalı, salatü selam getirmeli, birkaç ayet okumalı efendim. Allah-u Teala Hazretlerinin rızasını, Peygamber Efendimiz'in şefaatini kazanmaya çalışmalı. Diliyorum ki bu Mevlid Kandili Müslüman kardeşlerimizin gönlünde muhabbeti Resulullah, aşkı Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i arttırmaya vesile olur. Efendim, Peygamber Efendimiz'in sevgisini, rızasını, şefaatini kazanmaya sebep olur. Allah-u Teala Hazretleri kandillerimizi mübarek etsin. Nice nice böyle mübarek günlere sağlıkla, esenlikle, şenlikle, mutlulukla erişmenizi nasip eylesin. Allah-u Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Hepinizin duasını beklerim. Ben de size dualar ediyorum. İki canda aziz olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz ve sevgili akademiciler.